سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن دري حسيو اول حسكي دلائل عقليه و دلائل په وحدانيت باندې داور توحيد و الرحمن او پاغي باندې دول استليل دوما حصہ کې بیان او تخويفات او سزاګانو د عذابونو د پاره د مشرکان دریم حصہ کې بشارات خوشخبری او در رب العزت نعمتونه د پاره د مؤمنانو مسلمانانو دې کې څو نعمتونه مخکې ذکر شو او صلی الله دې روانو یا تونه کې ذکر کړي دې نمخ کې د دوو جنتونو بیان وکړو لمن خاف مقام ربه جنتان الله وی مان چې څوک یریږي خدا غد پار دوا باغونه دي تاغي د میو ذکر یو کو پاغي کې سہولت او د هر قسم نعمتونو میو ذکر یو کو جنتونه خو په هر سبانه برابر دی جنت دو سه دو زیر د مؤمنانو الله د مؤمنانو د پاره جوړ کړی دی خو کامل به اوس شي الله خوشخبری او بشارت تقریبا په هر ځای کې داسي چې کامل بشارت بعض ځای کې لګي اجمالی او بعض ځایونو کې تفصیلی دا کوم ځایونو کې چې تفصیلی نو دا کامل بشارت زه خبر آور دی او میوی پکی دی او مرګره پکی نشتا انسان دی دنیا کې پریشان نه هر سړی په دې غم کې دی ځان له کاروبار برابر کما بیا کور له لګ ځای والما او دا غی نه روستو بیا غم کوي د واده ځکه بغیر د کور نم نه کیږي نو بغیر د کاروبار نم نه کیږي هغه خو بم څه غواړي الله پاک د دې انسان د پاروم زے برابر کو پا میوو پا اوبو پا شرابو پا شودو پا دے ہر سبانی پورش نو اس وقت ضرورت تے دا مرگری نو ذکا اللہوی فیہن پا دی جنتنو کی قاصرات الطرف پا دی جنتنو کی حوری دی دا دی حور صفت سدے قاصرات الطرف بندون کی خپل نظر لرا خپل خاوندانو بل چاته نه ګوري بل سوکبال تیمنا خو یو طرف تا او بل طرف تا باغونه دي بنگلی دي یا د سرو یا د سپینو قسمه قسم نهرونه دي میوجات دي مرغې دي چې څه زړه غواړي نو هغه پکې شته. خدا حوری داسې الله پیدا کړی دی چې د دې نظر په خپل خاوندانو باندې باندې نور خوم ډېر ښایسته سیزونه دي. او دغسې زنانه چې هغه یو څه ته ګوري او بل څه ته ګوري او یو پله ګوري او بل پله ګوري او خاوند له توجه نه ورکوي نو په دې دنیا کې هم د هغې نه خاوندان نه رضا. نو دا خو چې خاوند کور ته راځي او خاوند کور والے ته وګوري نو که هر څوره غمونه وي په ده باندې نو غمونه ترې هېر شي. د دغسې زنانه صفت راغلی دی چې د خاوند حق ادا کوي او خاوند ورته وګوري او خوشحاله شي. نو قیامت کې به الله وي دې ته ووایي چې جنت اته دروازې دی او چې د کومې نه داخلیږي نو زه داخلیږم. نو هلته هم د ده د رضا دپاره د ده د خوشحالۍ دپاره هغه یو خابل خوا نه ګوري. قاصرات و طرف، قاصرات معنی بندون کی او طرف معنی نظر. نو بندون کی دی خپل نظرونو لرا پا خپل خاوندانو وانی دا یو معنی. او دویم معنی داره چی قاصرات و طرف کتکون کی دی خپل نظر لرا دا حیاد و جنا کتگوری دا زنانا دا حیا دا نخلا کله دې سره ناری نه وي نو دا د زیات حیا د وجې نه ښکته ګوري. چې کومې زنانه بره ګوري نو د هغې په سترګو کې سناو نه وي. الله وایي د جنت هغه حوري داسې دي چې هغې به د حیا د وجې نه بره کتی نه شي کته به ګوري. قاصرات الطرف. او د عفاف د پاکې صفتې دا دی لم یتمثهن انسن قبلهم ولا جان نبی رسید لدیتا انسان مخکر دینا ولا جان او نه پیره د دینه مخکی د دې زنانه او مباشرت نه د انسان سره راغلی دی او نه د پیری سره راغلی دی. د دینه دا معلومی کی چې په جنت کې به هم پیریانی او باقاعده لکه څنګه چې انسانان دي او دا غی د پاره جنت ته او دا غی د پاره حوری دي نو داسې به وي د دې د پاره ومي. بعضې خلک شته چې هغې د دې د پاره نه جنت مني او نه دوزخ مني. د دې د پاره ویس نشته. نه دا مکلف وو په دنیا کې. دنیا کې هم دا دوه قسمه خلق دي انسانان دي او یا پیریان دي چې د الله په احکامو باندې مکلف. نو چې څوک هم د الله په احکامو مکلف دي نو د هغې د پاره جزا هم شته او د هغې د پاره اجر هم شته. نو اجر او د هغې د پاره خپل زرین هم شته. د اجر د پاره جنت دی او د جزا د پاره جهنم دی. حوري داسې دي چې دی د دې نه مخکې نه انسان لیدلی دی او نه پیری لیدلی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم یو د احساناتو د خپل رب نه دروغجن وای تاسو اے انسانانو پیریانو ساجبه نعمتونه دي در رب او تاسو له تیار کړي او تاسو له در کړو. د دې حورو دویم صفت نه دریم صفت کأنهن الیاقوت والمرجان گویا کې تب وای گنی دا یاقوت تی په صفایه کې والمرجان او تب وای گنی دا غ وړې مل غلری دی په خایس کې. الیاقوت ذکر کو وی دیر صفایه د پاره ذکر کو ځکه د یاقوت صفایه ډیره ده. دا د کان حجرو او کانه داسې دی چې په دې کې مثلا سوری او ته پکې تار وردن نه کې نو هغه تار پکې در طرف نه ښکاري. نو په صفایه کې دا حوریم داسې دي لکه مخکې یو روایت تیر شوی چې دې حوری د جنت به او یا چوغی اچولي او یا جوړی به اچولي او باوجود دا هغې نه د هغې د خپو نلی به ښکاري. نخپی سرمنو اډوکی او اپل بیا نلی هغه پکې مخکاری د صفایې د وجنې دوره صفا دی لکه یاقوت ته ګوره او دومره ښایسته دی لکه مرجان ته ګوره نری ملغلری. نو ته به وایې ګنې دا حوري یاقوت دي په صفایې کې او مرجان دي په حسن او په ښایست کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پکم نعمتونو درب دوارا دروغ وای انسانانو پیریانو کم یو د نعمتونو د خپل ربنا دروغ جنوی تاسو انسانانو پیریانو جنتو مشو میویم برابر دی د خوراکو تسکاکو انتظامات هر سو برابر دی او مرگری بکیو مشو تکرار شورو د مرگرو پمینس که نابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو نا محمد ابن سیرین وی چاہتا پوسو کو سی جنت کے بناری نہ سیوائی او کو زنانہ بسیوائی نابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو و توی گور تاسو داو ریدلی ندی دا پیغمبر پر روایت کی حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی داویلی نو تاسو کم زیوائی چی دا هر یو مسلمان جنتی د پاره با دو حوری او دا غی دو صفته مکلری چې هغه بداسي چې دا غی د خپو نلیبه صفای د وجنه د بهر نه ښکاری او دا بم تاسو ری دلی په دې روایت کې چې پیغمبر وی په جنت کې با لوان سړی نه ای نی تاسو په خپل پوه شئ کنه چې دا هر یو د پاره دوشوي او لوان پکې نشتا نو فناری نه په کم شو زنانه سیوا شوې تاسو حدیث نه اوریدلې باوجود د دینه چې دا پازرو پاره هډین ډیر دی لکه باز روایت کې د ډیرو ذکر راغلی دی خو دا روایت مشهور دی چې دا هر جنتی د پاره بدوي او دا غي صفاتونه ودایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان داړم به احسان او دویم احسان لفظ خو یو دی او معنا هم یو ده مونږ خلق وایو د بدو سزا بدی نو د خو سزا خی نه د بدله د خو مگر خو لفظی معنی خدا ده چې تا دې دنیا کې خو کړو نه الله بدله خدر او مونږ د الله نه سوال نه کړی سورته بقره کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا اللہ مونږ له پدی دنیا کې مخرا کې او په آخرت کې مخرا کې نو خو حالتو خو نعمتونه خو خوشاله نو بعد مفسرین وی خو زنانه ځکه پدی دنیا کې ومو پدی دنیا کې ومو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خو ډیر خوش قسمته او خسرې هغه دی چې هغه ته خکور والے ملوشي خکور والے په دنیا کې دا یو عظیم شان نعمت ته او چې بدی نو بس دا غی نه خو دې فکر چې گاونډیان ته نم تنګ هغه یو تم بیا خیری ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و ذکا الله نه موږ سوال کو چې الله دل تم خرا کې ول تم خرا کې او سو کوئی حالت ته نه مراد ده خو حالت نو الله دنیا کې د نم خو حالت غواړو په آخرت کې د نم خو حالت غواړو سو کل تمانا دا کی ربنا اتنا فی الدنیا حسنا اللہ توفیق دا نیکی را کی ذکر دنیا کے خو اغا نیکی دا نیکی ستا ہوئی دا اللہ امر پورا کولو دا اللہ پا حکم بانے عمل کولو نو فی الاخرت حسنا اللہ پا آخرت کی بیار آغی بدل را کی خیستا او دا لازم ملزوم دی چی دل تری خو کرو نالتا برد خو ملاوی گی او چی دل تا بدو کی نالتا برد بد ملاوی گی جزا او سیئتن سیئتن مثلوها جزا د بدو هغه بده د پشان داغي نو د خو هغه خره اکرم رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دواړه معنا کوي هل جزاء الاحسان اے هل جزاء من قال لا اله الا الله الا الجنه نه د بدلا د هغه چا چیغه په دنیا کې دا کلمه وجه لا اله الا الله زکا د احسان نه مراد نیکی دا او په نیکو کې لویه نیکی اغا لا اله الا الله دا لا اله الا الله مختصر معنا څه ده توحید نو معنا به دا شي د دې دواړو امامانو په نیز باندې که اکرامه دی او که ابن عباس رضی الله عنهما یا هل جزاء التوحید الا الجنه نه دا بدلر توحید مگر جنت الله چې کلمه دی وی او د زړه نه دی وی او ایمان دی راوړل په دی باندې چې به زمانه بر سو حاجت روا نشته مددگار نشته د عبادت لایق نشته عقیدہ دی وساته لا مؤمن شوی مسلمان شوی فضله کې د ایمان نقطه کې نستا نو بس جنستاره بارش هل جزاء الاحسان الا الاحسان الله وینه د بدل زمو سره د خو مگر خو یعنی توحید وس احسان الله لفظ دا سه ویلې چې توحید پکې مراغه نیک عمل پکې مراغه دنیا کې چې تاسو را زندگی تیر کړه د توحید د لاندې د کلمې د لاندې د هغه د سوري د لاندې نو بس الله وی تعالی پر جنت فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغجن وای تاسو انسانانو پیریانو ومن دونهما جنتان د دوو جنتونو ذکر شوم مخکې وسوی ما ومن دونهما نسو خدا مانا کی چی دی خواد آغین ہوئی ومن دونی ہما فی المرتبہ دا آغا مخ کو جنتونو نا کم دو نور دی یعنی دا آغی مرتبی تا نرسی یو پاوڑای و بلا پاوڑای و بلا پاوڑای دا مخ کی چی ذکر شون دا اوچتا پاوڑای و نور پسی بلا پاوڑای دا ومن دونی ہما جنتان مفسرین دا مانا کی نو دا غلون دید ور چا دا پارو ویدا د مقربینو د پاره دی دا درجا د پاره دی ویدا د اصحاب الیمین د پاره دی دی رستو صورت کې بر دی درې واړو ذکر راشي یو مقربین دی او یو اصحاب الیمین دی په دی اول کې راځي وکنتم ازواجن ثلاثه ومن دونهما جنتان نو دی خو دا غینا دو باغونه دی ومن دونهما جنتان او دی خوا داغینا پا مرتبه کی دو باغونه دی کتا داغینا فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو کم یو د نعمتونو دخ پل ربنا در روح جنوی تاسو انسانانو پیریانو مدهامتان دا دوار باغونه دا سیدی چی دیر گور دی پونی پکی دیری دی داغی دلاسا عباد دی دلان دی نوبو هواگانی هر ساغی تا وقت پا وقت بانی ملاوی گی نو بستی تا و تا گوری گور تکش ندی ال تا ویلی و زواتا افنان او دل تاوی مدهام متان فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو کم یو دنی متونو دخپل رب نادر و جنوی تاسو انسانانو و پیریانو فیه ما عینان نبضاختان پا دی دوالو کی شینی دی نبضاختان پدې دواړو جنتونو کې چینی دی چې هغه پواري وهن کې دی هلته ویلو پدې دواړو کې چینی دی تجریان رواني دی نو هغه بهیږي او دا داسې چې پواري وي د دې نات او د صفت نیم پته لګي چې دا دوا یو شان او هغه بل شان فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغجن وای تاسو انسانانو پیریانو فیہما فاکہتوں و نخلوں و رمان فیہما پدی دوالو کی بئی میوی کجوری و رمان او انارو فاکہتوں عام دے نو عام مخ کی کو نو نخل و رمان دا خاص تخصیصی و کپست تعمیمنا اخو دا قرآن یو مشہور قیدہ دا فاکهتن عام میوه هر قسم میوی دی نو سره ته خاص کړي قجورو ته وګورا انارو ته وګورا خو یو د دنیا قجوری او انار دی یو د هغه ځای قجوری او انار و یهود راغلي و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویي چې د الله پیغمبره ستاسو په کتاب کې څه دي چې په جنت کې و میوي وي پیغمبر ورته وویي چې او فیهما فاکهتن و نخل و رمان تیر میوی دی پاگی کی قجوریم پکی دی او انارم پاکی نوی جنتیان با خوراک کی و یا خوراک پکی کنو دی سل پیدا کلی دی پا جنتی خنوی دی با بیا دا خوراک نروستو چه انسان خوراکو کنو بیا خو حاجت کم پورا کی کنو جنتیان با حاجت سنگ پورا کیلتا پیغمبر و طبی پا جنت که دقا قضورات نشتا جنت تا دی خبرو نپاک دی خوراک بکی ار وقت بلگ جای یو خوراک بکی او بس اغا در جنتیانو یو معمولی کن در رکیر چه اغاو کنو اسپم نی ناغی نبا خوشبو جوڑی گی فیه ما فاکی حتون و نخلون و رمان نایات و تویلی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل ربنا دروغ جنوی تاسو انسانانو پیریانو فیهن خیرات حسان ایبا پدی جنتونو کی خیرات حسان اغا حوری چه خیراتم دی او حسانم دی دو صفتو ندی اخلاق ندیر زیات خیست دی او حسانم د شکل صورت نم ډیر خیست دی انسان کی خود و خبر دی دنیا کی یو سیرت او یو صورت نو چې الله چاله دوار اور کی نو په دې دنیا کې مخدی او په آخرت کې مخدی نو یو غیلا الله اخلاق خور کړی او بل ول الله حسن ور کړی که په دې دنیا کې او زنانه ډیره زیاته خسته شي خو چې اخلاق خنی نو دغه خالص وکنه ور دي او نو سره خبرې کی هر څوک دغه نه تنګ کاغه خپل دی او کاغه پر دی فیهن خیرات حسان نو پا دی جنتونو کی حوری دی دیر بہتری پا اخلاقو کی او دیر خیستا پا شکل صورت کی حسن او جوالم اللہ ورکڑی دی جمال او بل طرف تے والا اخلاقم دیر خیستا ورکڑی دی او زیاد تاثیر خو پا اخلاقو کی دی جتا کور تلال شی او خبر دی لانی کری او غی واپس درویش دی مثلا کوگی نو مور شی واپس روان شي فبأي آلاء ربكما تكذبان الله زما یو نعمت ته کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغ جنوي تاسو انسانانو پیریان حور مقصورات فی الخیام دا حوری دی چې بندې کړي شوي دي مقصورات فی الخیام په خیمو کې دا مخکې چالیدلی نه دي د هغې حفاظت داسې دی د هغې حیا او عفاف داسې دی چې بس یہ دنیا کی گور یو قبہ دا یو خیمہ دا پوچت زیبانے جوڑا شوی دا اگا با دا لری نخکاری خود دن نداغی نسوک نخبری گی نوچے دا جنت اگا قبی یو خیمے بلا سنگی لگا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے دا جنتی دا پارا یو قبہ دا یو خیمہ دا دا سنہ من لؤلؤاتن مجوفا دا اگا ملغلری نجا اگا پا میانس کی ڈاڈا را ملغلره ده پرته ده او په میس کې هغه ډډه ده کوټلی نه ده د هغې حدیث کې راځي طولو عرضها 60 میلن د هغې پلنوالی 60 میله دی نو بعضې روایتو کې راځي چې د هغې طولو اوږدوالی 60 میله دی نو چې پلنوالی 60 میله شه نو اوږدوالی پېته قیاس کا یا اوږدوالی د هغې 60 میله دی او یا دواړه یو شان دي دا سور ملغلر شو او د دې په هر زاویه کې اهلن خلق پاتې کیږي لکه یو سړی په یو زاویه کې دی بل په بل زاویه کې دی بل په بل زاویه کې دی یو پکې ال تخپل اهل او بچی ساتي او دا بل پکې دل تخپل اهل او بچی ساتي د سره په دې کې هوري دی او ارس چي دی دا یو زاویه ولا د بل زاویه نه خبر او نی ویني مقصورات فی الخیام هوري دی او بند شوی دی په خیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل ربنا دروغ جنوی تاسو انسانانو پیریانو لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان ندی رسیدلی دیتا انسانان مخکر دیناونه پیریان معلومی کی دا چې دا د دې دوه سره خاص ده ځکه دا دوه راوړي انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل ربنا دروغ جنوی تاسو انسانانو او پیریانو متکئین علی رفرف تکیا لګونکي به دا جنتیان او دا تکیا د ستړی نه ده دا د خوشحالۍ او د لذت د جنت هر یو نعمت هغه د خون او د تلذذ دی که میوجات دي او که اوبه دي او که شات دي او کار یو شی دی انسان یا خوری او یس کی او یار د تمنا دا دا تلزوز د خون حاصلول او اهم شیخ دا خون حاصلول متکئین علی رفرف دا تکیا لگون کی رندا تکیا د دی د تلزوز دا د خون دا نمسته دا تکیا لگون کی بیا علی رفرف خضرن باغ بالختونو باندې چاغه بشنی هغه گده تکشنی وعبقری انحسان او پاگا قالین باندے چیغا بڑیر خیستائی قالین غڑے دلے دے نو گدے یو طرف تا بل طرف تا پرتی دی بالختو نا پرتی دی او دی غیتا تکیاو آلی دا فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو کم یو دنے متنو دخبر رب نادرو جنوے تاسو انسانانو پیریانو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام مبارک دے نم درفستا خیر والے دے د برکتونو نہ ڈک دے نم درفستا خاوند لوئے او د عزت اللہ و زما یو نعمت تے انسان چ تبے در وجن کی او تبے تے انکار کی یا پیریا تا لفظ اللہ مقرر ک دیر زائے ک استاد خیال لے صورت کی او ہر دے چ اللہ دا مقرر راوڑے دا مقرر نہ دے پ حقیقت کی اگر چی لفظ دا دیبا مکرری خو پہ اعتبار دا معنا سر دا لفظ دا مکرر ندے دا یو نعمت تے پا دیکی دا یو حالت تے پا دیکی چی اللہ ذکر کو دا مومنانو دا یو دلیل دے چی اللہ ذکر کو دلیل تو گورا نعمتون تو گورا ہر زید دی لفظ فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان زان لمقصد چی غد آغی مخ کی نعمت سر لگی دی وجن تکرار لفظن شتا و معنن نشتا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام حقیقت کی دار صورت دعوام دا دا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام دا یا قول مطابق او یا دعو دا الرحمن اللہ وی خیر و برکت والد نم دا رفستا دا کلام دا اللہ دے او اللہ پخبلوی تبارک اسم ربک مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ غیبہ نے نازل شئے تبارک اسم رب کا ننگ دنیا کی نشتا خطاب ننتاثر دے زکا منگا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنوں در افستا ذل جلال والاکرام دے صفت ذکر کو ذل جلال والاکرام خاوندلو اے جلل اجلال ذی الجلال والاکرام هو اهل ان یجل اغوی د دې اهل دی چې هغه د لوی او غنل شي او لوی غنل درب دادی چې تا په هغه باندې ایمان راوړو نه بیا په کفر ونه کی تا د هغه تابعداری شروع کړه نه بیا نافرمانی ونه کی تا یاد کو نو چې بیا د نګورې ورن شي او اکرام دا هغه دادی چې دا هغه عبادت دی وشي دا هغه نفیوا بل تا ولاړه بل تناستا بل ترخکتا کی دل بل تسجدہ کول دا بل بدنی او قولی عبادت دا رب اکرام دا دے چتا دا آغا بندگیو کی او دا آغا دا در نالاو دا بل در تلال نشی ذکر اللہ پا دے بانی خفا کی گی حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الیزو بزل جلال والاکرام یغفر لکو الیزو زان لازم کے د سسرا د ذل جلال والاکرام سرا ار وخدا وای جی ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام پڑھی رو دعاگانو کی دا لفظ راغلی دے ناغي مقصد سدے مقصد دار چ نبی علیہ الصلات والسلام د اللہ سرا زان لازم کڑو چ اللہ زما دا سوال وقبلے ز اسی لاس نخ کتا کوم اللہ بل طرف تمخ ناڑو ما اللہ دا بلنا نغوار ما تا تا ولار ما نو الالحاح دا الالزاز سشی دے الالحاح فی السوال چی تا دا اللہ نا سوال شروع کی و دن سے سوال شروع کی چی بس تا زان دے و تا دڑی دا کڑی دے چی اللہ کار سکی گی کشپ دا و کروز دا بس دا بس تا نغوارم دا بل چا نغوارم نا دا کبر سوشتا نا نو الیزو پیغمبر وی تا سوزان لازم کہ دیا ذل جلال والاکرام سره یغفر لكم نو الله ورته بخنو کی یو روایت کی رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اجلال الله تعالی و اذا الله د لوینا دا خبره ده چې ته عزت الله تعظیم کوما او الله ډیر لوی غنما نو وی من اجلال الله تعالی اکرام و ذ شیبه المسلم چې یو مسلمان دې سپینګری دې او ته دا غی عزت کی دا الله لوی غنل دا پا حقیقت کی دا اللہ عزت دے دا اللہ احترام دے دا اللہ قدر دے من اجلال اللہ تعالی وی دا اللہ دا لوی گنل دا خبر دا چی اکرام و ذی السلطان ذی الشیبت المسلم و ذی السلطان و حامل القرآن تری کسان پیغمبر ذکر کردی چی تو یو سپینگیر بودار مسلمان دے دا غی تعظیم کے دا غی اکرام کے دا غی عزت کے دا تا دا اللہ عزت کے دا دا اللہ لوی گنل تا ذکر ذکر دا سپینگیر نا اللہ وی مال حیاء رازی چی ما تا اللہ سوچت کی او زد آغا لاس خالی پریدم او گیره پا اسلام کی سپین شوا او اللہ و تبخر نکی اللہ وی دی سپین وی اختون خو مال حیارا دی نو چی تد یو سپین گیری عزتو کی نو دا حقیقت کی دا اللہ اجلال لے چتاو کو او دویم وزی سلطانی خاون دا بادشاہ ہے چی صحیح بادشاہی و بادشاہان کم دی وسا اللہ دی مولا دغس بادشاہان را کی نو ولی وی خلق قدر نکی نو چې کوم صحیح مسلمانان دی او بادشاہان دی او داغه تقدر او احترام وکي نو په حقیقت کې دا تا الله لوی وګاڼو و حامل القران او بل حامل القران دی دی په لور سره دو جملې نورې وی دي حامل د قران دا حافظ د قران دی دا قاری د قران دی دا عالم د قران دی حامل د قران دا درې واړه پکې دي قران یاد کو قران صحیح په تجوید سره وي او قران په علم سره وي غیر الغالی فیه ولا الجافی عنه دی ملا سر او دی قاری سر ادا دو خبری ولا گولی وی اغا ملا و عالم و حافظو چه دی قرآن کی زیاده نکی او نر دی قرآن نمخڑی تیر خلق دی چه قرآن وی پیغمبر وی دی مرین اکتا نتیریگی ولی اغا پی عمل نشتنو دی قرآن کی زیاده سده چه تر دی حلال و تحرامو نوی دی امر امرو نگنی د دې نه نه یو نه غني په دې باندې ته عمل اونکي غیر الغالي فيه د دنیا د پاره استعمال کی دکانداری ته نه جوړه کی غلط معنی او کی تحریف پکيو کی قران یو مطلب دی او ته بلوي دا سړی غالي دی دې نه دی د دې عزت نه دی راغلي دا هغه عالم او قاری او حافظ چې هغه په قران کې غلو زیاتې نه کوي او نه د قران نه مخړي چې کوم ځای کې ضرورت راغی نو په قران باندې دا عمل مخکي کپلا را خپکی گی نو خپشا کرو را خپکی گی نو خپشا خو یو دا قرآن خبر دا دا زو تا سر پا دی خبر اگی مرگردیانشم کولی زکر دا اللہ حکم ماتی گی تا مشاور حدیث تیر دی آیت تلان دی مفسرینو ذکر کردی فیهن پا دی جنتنو کی قاسرات الطرف حوری دی بندون کی خپل نظر لرا پا خپل خاوندانو پدی جن تن کی قاصرات الطرف حری دی کتا کتا ان کی خپل نظر لرا د حیا د وجنا لم یتمثهن انس چن دی رسید لی دی تا انسانان قبلهم مخکر دینا ولا جان او نو پیریان فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نا دروغ جنوی تاسو انسانانو او پیریانو کأنهن الیاقوت والمرجان گویا کی تبوے گنی داہوری دا جنت یاقوت تی پسفائے کی او مرجان دی پخائس کی فبئی آلائی ربکما تکذبان نپکم نعمتنو در رب دوارا دروغ و ایتاسو اے انسانانو پیریانو حل جزا الاحسان الا الاحسان ندا بدلا دا توحید الا الاحسان مگر جنت فبأي آلاء ربكما تكذبان نپکمو احساناتو دخبل ربانی درو غوائے انسانانو او پیریانو ومن دونهما جنتان او دیخوا داغینا یا کم داغینا پو مرتبه کی دو باغون نور دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نکم یو دنعمتنو دخبل ربنا دروغ جنوے تاسو انسانانو پیریانو مدہامتان دا دوالا جنتو نڈیر گور دی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نکم یو دنعمتو ندخ پر ربنا دروغ جنوے تاسو انسانانو پیریانو فیہما عینانی نضاختان ایو پا دی دوالو جنتو نکی دوشینی پواری وہن کی فبأي آلاء ربكما تكذبان نكم يودن متنو دخبل ربنا دروغ جنوي تاسو انسانانو پيريانو فیہما فاکہت ونخل ورمان پدی دوالو جنتن کی بئی میوی خجور او انار فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو کم یو دن متنو دخپل ربنا درو جنوی تاسو انسانانو پیریانو فیہن پدی جنتن کی بئی حری خیراتن دیر بہتری پا اخلاقو کی وحسانن او دیر خیستہ پا شکل صورت کی فبئی آلائی ربکما تکذبان پس پکم نعمتنو درب دوارا درو غوائے انسانانو پیریانو حور مقصوراتن فی الخیام دا حوری دی بندشوی پا خیمو کی فبئی آلائی ربکما تکذبان نو دکم یو احساناتو دخپل ربنا انکار کوئے تاسو انسانانو پیریانو لم یتمثہن انسن چھ ندر سیدلی دیتا ندر سیدلی دیہورو تا انسان مخکر دینا ولا جان او نپیرے فبی ای آلائی ربکما تکذبان نکم یو دے احساناتو دخپل ربنا درو جنوئے تاسو انسانانو پیریانو متکئین علی رفرف خدرن تکیا لگا ان کی بیدا جنتیان پاغی گدو او بالخت نشنو باندے او عبقری انحسان او پاغی قالین نو بانے چے بہتر دی خیستا فوی ای آلائی ربکما تکذبان نو کم یو دا نعمتو نزخ پل ربنا درو جنوی تاسو انسانانو پیریانو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام خیر او برکت والا دینم درفستا چی خاوند لوئے دے او دا عزت.